ہوا جھوم کر بولو ہبا میں ہوا جھوم کر ہبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھ کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا صلاۃ والسلام علیک یا آمنا کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی آمنا کے کی ولادت ہو گئی آمنا کے گھر میں آقا خوب جھومو آسیو بس تمہاری عید ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم نے یہ دیکھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا لا صبح طیبہ میں ہوں بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ گلے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا نور والا نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو الصلاۃ شا پر دے پیال نور دن دور نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھ چھایا ہے الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا باغ طیبہ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوہے بلبل نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم سرکار کی آمد سرکار کی آمد سالار کی آمد مختار کی آمد غمخار کی آمد تاجدار کی آمد شاندار کی آمد مکی کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد بشیر کی آمد نذیر کی آمد منیر کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، آقا اکبر کی نور نور مرحبا جدل حسینی مرحبا مرحبا بایا نور العینی مرحبا مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے صبح شب پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا گئے کس کا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور آئی نہیں منٹھار کی آمد آقا عطار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جدل ہاں مرحبا مرحبا یا نور بادن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دن پھر گئے سوتے نصیب دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا صبح شب مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نہیں سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جدل حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اوج کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اوج کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اقوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا احوال مصطفیٰ مرحبا افعال مصطفیٰ آمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اصحاب و آل مصطفیٰ مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا اللہ حسن و جمال مرحبا صد مرحبا سارے پڑھو درود سرکار آ گئے سارے سرکار آ گئے سارے دنیا دے دو جان دے سردار آ گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا ہاں خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا دور ہو گئے دکھیاں دلا دے چین تے قرار آ گئے دکھیاں دلا دے چین قرار آ گئے سارے گناہ عید ہو گئی سارے گناہ گارا دی ہو سارے گناہ گارا دی ہو سارے گارا دی اج عید ہو گئی کوشش ٹوٹاو نبیاں دے سردار آ گئے بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگ دیو کرم نل جھولیاں بھر لو بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے رب دے پیارے امت دے غم خار آ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہاں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پرستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت پر دیکھ کر اب میرا مت بدو ہر بھی پر سادے پر سانوا لے بدو پر بھی پر سادے پر منگتے خالی سب سے اولا آئے نبی سب سے اولا ہو نبی سب سے بالا ہو ہمارا نبی سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی تو دو عالم کا دولا ہمارا نبی تو دو عالم کا دولا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمسا وہ لے کر آیا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمسا وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے مولا ہو والا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی قرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی قرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی یہاں پر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ جائے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مصدوں کو رضا مجتدی جے کے ہیں مصدوں کو رضا مجتدی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی وانسدوں کو نزا مجددی جے کے ہیں سو کا سہارا ہمارا نبی بے قصو کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی